Загорскі і Кастусь выйшлі з курыльні ў вялікую гасцёўню. Там было поўна, але яны не ведалі ў твар амаль нікога. Алесь глядзеў на сябра неўхвальна. Всё абліччы Кастуся пайшло дробнымі чырвонымі плямамі, бы ад крапіўніцы. «Нервы ў цябе, Кастусь! Ведаеш, месяц назад са мной здарылася страшнае абвастрэнне хваробы. Якой? Ты мне нічога... Да я думаў... Ну, всё прайшло. У мяне некалькі год назад былі прыступы. Эпілепсія? Не, проста раптам нібы скуру дзерлі. Кожны нерв у целе аголены, баліць». Кастусь гаварыў глуха і хаваў вочы. «Баліць, разумееш, ад самай нязначнай прычыны баліць. Ад хлусні баліць, ад двудушнасці баліць. Што, непрыемна? Не, фізічна баліць. Разумееш, ад самай нязначнай крыўды каму-небудзь, ад дробязей. Некалькі дзён назад стаю ля Невы, бачу бяздомны сабака, выдзер у дзяўчынкі з рук пірожок. Дзяўча бедненькая, галодная, відаць, стаіць і плача. І так мне стала, ты толькі не кажы нікому, і дзяўчынку шкада, і сабаку шкада. Проста нож сэрца кроіцца. Галоўная сабака не адбегся далёка, так і глынуў падваротні. А дзяўчо плакаць не можа голасна, як здаровыя дзеці. Разумееш, стаіць і, як у нас кажуць, квіліць. Ну, лухта ж гэта, тым больш я купіў ёй піражок. Дык на табе. Другі купіў, кінуў сабаку, а ён завішчаў і бегчы, нібы я ў яго каменем». Кастусёў твар раптам нагадаў Алесю твар дзіцяці. І вось амаль што, ну, спаць не магу, як успомню, Божа ты мой. Ну, хоць бы дзяцей у двары сірочага дома, ці старых на лаватцы, на бульвары, а то малпу балгарына катрынчыка. Далонька, ведаеш, дзіцячая, зморшчаная і клячастая сукенка на ёй. Як успомню, нібы гэта я за вольтаў слупу хапіўся. У мяне з якога... А, з 5 кастрычніка. Галюцинацыі. Нібы стаіць нехта фіялетавы і тоўсты. І нічога ў яго няма, акрамя аднаго залатога вока. Стаіць ды краямі сваёй грубой манты і варушыць. І нібыта хоча есці людзей, не ведаю ўжо якім чынам, а паўз мяне ідуць, ідуць. Маці нябожчыца без аблічча, ты ў рызманах, Віктар, дзяўчынка з пірагом, сабака, усе, каго ў жыцці бачу, і глядзяць. Кожную ноч ось так, але спалохаўся. Узяў сябра за грудзі, моцна страсянуў, Каліноўскі здрыгануўся. «Даруй, мілы», – сказаў ён і дадаў пасля паўзы. «Памятаеш, сказаў вежы, што на мой век нерваў хопіць. Баюся, не хопіць. Толькі б гэта здарылася пасля, ну, калі ўжо ў кожнага будзе па пірагу. Шкада, што ты не ў мяне, – назнарок груба сказаў Алесь. – Я б табе за твае фантазіі, пойдзеш сёння да мяне. Нашто? Буду даглядаць. Па-першае, кожны вечар перад сном 2 гадзіны хадзіць. Па-другое, піць адвар, аглая дасць. Па-трэцяе, 3-9 настой траў на гарэлцы. Па-чацвёртае, халодныя ванны 2 разы на дзень». Грубаваты і ўпэўнены тон зрабіў, здаецца, патрэбнае ўражанне. «Медык», – сказаў Кастусь. «А што?» «І медык. Чытаць толькі вясёлыя, есці біфштэксы. Спаць класціся з курамі. Сур'ёзна, сур'ёзна, Кастусь. Яшчэ закахацца табе трэба. Ну, гэта ўрэшце як хочаш. Але які месяц я цябе не адпушчу. Да іх падышоў Віктор, і Алесь змоўк. Алесь его сэрца аблівалася крывёй за братоў. «Слухай, Алесь, – сказаў Віктор, – Кастусь казаў, што ты замест поўнага вызвалення прапанаваў свайму бацьку нейкія ліберальныя ваніты, нейкую канкурэнцыю з мужыком, цукроўні, гуты, трасцу. Ты што, ад нас адмяжоўваешся?» Вачы ў Віктара былі бліскучыя, відаць, ад лёгкай гарачкі. «Кінь, – сказаў Алесь, – трэба мне, ну, даць бацьку нешта, за што можна было б змагацца афіцыйным шляхам. Ці ён павінен быў нашу праграму высунуць, зямлю сялянам, цара з чыноўнікамі ды злоснымі прыгоннікамі, на асіну мову школы, папоў са школ. Ты гэтага хацеў? Ну, як, не тое вядома. А потым, нічого не зрабіўшы, юкнуць, як у палонку. За меншае людзей у Сібір заганялі. Я, Віктор, не думаў так, як прапаноўваў, але пакуль народ на паўстанне не пайшоў, трэба рабіць хоць што. Адкасніся ад яго, — раптам рэзка сказаў брату Кастусь. — Чаго вы ўсе да яго з пытаннем гэтым ідыёцкім? Како веруеш? Ён не горшы за цябе патрыёт. Віктор разгубіўся ад нападу. — Гэта хто? — рэзка паказаў Кастусь у бок аднаго з гасцей. — Сляпцоў, венгерскі герой. — Ну і дурань, — рэзка сказаў Кастусь. — А той? — Эверс, дарадца міністэрства замежных спраў. — Гэты на што? — Ён яшчэ унь той чарткоў шталмайстар, ды яшчэ тая порхаўка сенатар Княжэвіч, міністр фінансаў. Шырма! Каб не было блакітных сяброў з адпаведнага дома. — Надрэнна прыдумана. — А той? — Іваноў 30-ты. — Ты што, жартуеш? — абурыўся Алесь. — На самай справе. Ад'ютант для асобых даручэнняў пры петербургскім ваенным генерал-губернатары. — Што, таксама маска? — Ды не. Чамусьці прасякся павагаю да Людвіка, цягаецца ўсюды разумныя размовы слухаць. — А там унь Шчарбіна, паэт. Бачце, якое аблічча. А той в акулярах з бакенбардамі стары былы сябра Пушкіна. А цяпер таварыш, здаецца, міністра народнай асветы, Вяземскі Пётр Андреевіч, паэт. — Шкада, хлопцы, старасці. — На той, хто на вераб'я падобны? — На вялізнага вераб'я. — Толстой, Феафіл, музычны крытык. — А той — раганосец феактыстаў, пёс ланцужны, намеснік Фадзея Булгарына. — З маладых ды ранні. І скажы ты, не паспее стары падлет здохнуць, як ужо на ягонае месца новага рыхтуюць. Адзін з гасцей асабліва прыцягнуў увагу Алеся. Не вонкавым выглядам, урэшце бадай звычайным, а нейкай падкрэсленай незалежнасцю рухаў. Колькі яму магло быць год? Пэўна, далёка за 50. Ва ўсякім разе аб гэтым неабвержна сведчылі вельмі сівыя вусы, склератычны румянец на шчоках і скронях, нос, што калісьці, відаць, быў вастраваты і трошкі задёрты, а цяпер з гадамі абвіс і зрабіўся ўжо нават трохі чырвоны. Ды і бровы былі, як у старога, кусцістыя, суровыя бровы. Незнаёмы сустрэўся за Лесем вачыма і, відаць, зразумеў, што той разглядае яго як цікавы і загадкавы экземпляр роду чалавечага. Вусы варухнуліся, але нават калі б гэта не было, аб усмешцы можна было б здагадацца па вачах. Вось што маладзіла чалавека: вочы залаціста-карыя і, дальбог, пякуча сінія, як паўдзённае неба. У вачах нейкая пакутлівая вечная думка, якая катавала і нават у хвіліну весялосці не давала палёгкі. Цяжкі, знясілены нейкай неадчэпнай думай, змардаваны і грозны твар. — А таго ты не ведаеш? — спытаў Алесь, збіраючыся ўжо ісці назад у курыльню. — Ведаю. — Хто? — Шаўчэнка. Алесь міжвольна зрабіў два крокі назад, раней чым мозг паспеў дадумаць, што гэта непрыстойна. Але ўсё адно было позна. Густа сіняга сурдута